سوي بيخي مخي لك دلالي روان بخص خواب بكي كوي يجي بيجانا مخي ستارت دي ستارت دي ستاسي مخي لك بيخي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حق أبي هريرة وأمه اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك وحببهم إليهما وحببهم إليهما زمائي زمندو حاضرين ومسلمان آدھرو دڑیر مخکنا ماشاء اللہ دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر شروع دے رضی اللہ تعالی عنہ دادا نبی علیہ السلام مرگری آغا اشخاص چدا دین قرآن دا غیب واسطی الہ العالمین منگوتا سترا رسول دے او دا اللہ دا حبیب مرگری اغا خلق دے چد دوید ایمان و دے اسلام و دا صداقت گواہی اللہ پخپل پخپل کتاب کے بیان کرے زمان دا عالمان فرمائے وی پسون و آیاتون دی چه با سون و آیاتونو کی بلشه نشتا سیوا د ذکر خیر و د صفات و د مرگو د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرش و جمعاتا سو دوسمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ و حالات و اولیدن نن دی او بل جلیل القدر صحابی ابو هرره رضی الله عنه حال موږ ذکر کوو د مبارک دا حدیث می مو وی او ان شاء الله وقت وی نو هغه په تفصیلا ذکر کو. دا الله حبیب دعا کړی وی اے زما ربا دا خپل بنده ابو هريره د دمور د مؤمنانو په زړونو کې محبت واشه. سید العالمین ورته دعا کړی زما ربا دا ابو هريره د والدي محبت ته د ټول ایمان والو زړونو کې واشه. او دې دعاړو ته د مؤمنان محبوب ښکارا کې دا حافظ الحدیث دے چې دمرا حدیث دے اچھا نمنقول ندی سمرا چی دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نمنقول دی دیو جن علماء پدی القاب یادی ابو حریرہ الامام الفقیح المجتہد الحافظ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدوسی الیمانی سید الحفاظ ابو هريره رضی اللہ عنہ جداد دین امام و فقیہ و مجتہد و حافظ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرگرے و دے دا دوست قبیلین و او دا دا یمن یو غٹ قبیل و د دې د نوم بارکه چې اسلام نمخ کې د سنو مو ناغه بارکه ګڼ اقوال دي د علماء علماء لیکلي چې په جاهلیت کې بدعت عبد شمس وی کله چې اسلام نور اړه نو د خلقو نمونه د شرکیات راټکو عبد شمس وی د نور بنده تا دا دای نمونه عبد الله عبد العزى دا نمونه به کې خپل لدوی نمونه عبد شمس او په اسلام کې د دلم سو کله چې الله دته د اسلام عزت ورکو او د خپل حبیب د ملاقات شرف ورته نصیب کو نو سید العالمین ورزوی پس موکا نم دسره فقال عبد شمس فقال علیه السلام بل عبد الرحمن وینا تا عبد شمس نی دنور بندنی تخو عبد الرحمن دعلوی مهربان ذات بنده فقال نعم عبد الرحمن بیبی انت و امی یا رسول اللہ وی قربان مور اپلار بدن قربان شاہ زاب دے شمس نیم زسیما زاب در رحمانی او دا اللہ دا حبیب را خبر قبلون پکار دی روایاتو کراغلی یو کس راغلی وغی تبیستا سنون دے ناغوی زمان نم خزن دے خزن وی سختی تا دا اللہ حبیب ناستا خدا نم نه ده سهل دی نمشو ناغوی نمال چه پلار نیکی کم نوی خیزان غنب بدلو نرست و اولادی وی وی زمون نیکه ده اللہ ده حبیب خبر کبول نکا نو ده آغا وقت نسختی پا ممکن آروان قسم ده چه اچه ده اللہ ده حبیب خبر ملنی ده دنیا و خیرت کی جولی ده خیر ندک شوی او چاچه نده ملنی دنیا د ذلت او د خوارۍ ده او قبر خیرت خراب ده قبر او خیرت خراب ده د الله حبیب دوی ته نومی خیر د عبدالرحمن د عبدالرحمن نومی ورته یې خیر د ابو هريره ورته ولې وای نو علماء لیکلی صحیح قول داده چه ده ماشوموالی کی ده دی و پیشو و ده وڑوکی و غی سربیلو بی کولی ده لا ماشومو پیشو سربیلو بی کولی لکه ماشومان سسر خلو بی کئی فجعل لذاته نامزول بورتدا سنوی ينادونه ابا هريرا اے د پیشو پلا وشاع ذلك وذاع حتى غلب على اسمه دا خبره دبر خورش وا چې دې کونی په بس غلبه او خپل نوم اکثر مسلمانانو نه پیژني چې ابو هريره رضی الله عنه خپل نوم سو عبد الرحمن ابن صخر او دې کونی یو نو کله چې الله حبيب تراره نو سيد العالمین بدت اکثر دا سه واس کولو یا ابا هر یا ابا هر نو ایدو بیا خلق لئے مالا ابو حریرہ موائے ما تا ابا هر وائے ندانی بهی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا خپل حبیب دا سمیدی بیا ما تا ابو حریرہ موائے بلکہ ابا هر راتا وائے اور دا حر هر مذکر دے او هريره انصار پيشو ته هريره وي پيشو ته سوي هريره او هر دا اغنر د دي ته وي علماء لیکي و ذکر خير من الانصار د اسلام وروړه دي يو صحابي دي طفيل ابن عمرو الدوسي رضی اللہ عنہ دا حال په ذکر کو د دغه په لاس اسلام راوړې ابو هريره رضی اللہ عنہ دوی دغه په لاس ایمان راوړې ده او دې بیا د خپل قوم په زمکه کې دوس ورته وای نو کله چې الله حبیب مدینی منورې ته هجرت وکړو ندین په وفات کې راغله شپکاله د هجرت شیو چې ابو هريره رضی الله عنه دارل ایمان دار هجرت مدینه منوره سره د مدینه یو نوم سره دارل ایمان ادا ورته قران دا نومي ښه اے سيزونا کې خیر او برکت راځي د نسبت په اعتبار بدا قرآن شریف کی سر ایمان نمد مدینه ره والذین تبوؤوا الدار والایمان ندار ایمان تراغل ره بیا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا ابو حریر رضی اللہ عنہ ملاو شویره دا اللہ دا حبیب سر دے ملاو شویره چرا غیم دا اللہ حبیب ورطے ممن انتا تدج کم زینه قلت من دوس زد دوس قبیلین رضا اللہ حبیب وی ما کنت ارا ان فی دوس احدا فیه خیر ما خویج دوس قبیلہ کی وسوکنی چی خیر بی پکے تو خو دیر خیر وعلا اللہ را وستی قسم دسم را خیر دی شخصیت دلاس مسلمانان ترسیدلے نو دمر خیر د نور صحابهون د روایت په اعتبار نه رسیدل په تمام صحابهو کې زیات حدیث چې د امت په جوړی کې غرزیدلی نو د دې عظیم شخصیت د لاسه غرزیدلی بس دې شکل راغې دا زوار نو د الله د حبیب خدمت او صحبت ته مولا وترل فَتَّخَذَ الْمَسْجِدَ مَقَامًا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمًا وَإِمَامًا جمعات کور جوڑ گزارتا ابو هريره رضی اللہ عنہ دا پاتی کی دو زیسو بس مسجد ہو نیپ مدینہ کی کور او دا اللہ حبیب زان لد جون امام و معلم جوڑ کو دا نبی علیہ السلام پا جون دون کی دا دن بی بیو نی اولاد یو بڑای موری وا او اغا پا شرک لکوا پا کفر بانک لکوا نو امیشو دے چنا موری اسلام ترا بللا دا شفقت او دے احسان دا وجنا ناغیبت نفرت کولو او دا دی خبر نب بندی دا دیو اسلام ترابللو خو هغه مور بس د خبره منل نه یو ځل دې الله حبیب صلی الله علیه وسلم تراره نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم روان دی په جڑا شو د الله حبیب ورته ابو هرره وې جاړه وی قربان مور می اسلام ته نن روبل لا دوستا سو بارک ادا سے خبر ہوئی چیز مانل درد اور سیدو داخل دے وجہ نہ جاڑا زکا چی امتی وی پکی ایمان وی رد اللہ دے حبیب دا خبکان پا خبر و بخفر کی گی پا جڑا آگے اوزن دا اللہ حبیب تا آگے ویونی جاڑے ابو حریرہ وی قربان مور منن اسلام ترا بللا نستاس و بارکی دیر بدر دی خبر روکی اے قربان زمان مور لکھ دعا و بارا ندع اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک پور تکر وی اللہم اہدی ام ابی حریرہ اے زمان رب دا ابو حریرہ مور تا ہدایتو چی زمان صحابی خفکینا او دے پریشانا کرینا اے دا صحابو دا نبی دے سلام کو دعا دمر یقینو او اید اللہ حبیب لاس پور تکری دی فخرجتو اعدو و بشروها ضرورت منڈی موالی ماوی زمپ موربانی زیر کوم چی دا اللہ حبیب ستا بارک لاس پور تکری فاته تو فیض الباب مجاف چرالم دروازه بند پرتا دا او زموږ کور دروازه بند دا و سمعت خز حزت الماء ما دو بو आवाज اوریدو سوچ غسل کوي او دس کوي دو بو شور رازي وسمعت حسي امور زما په حرکت باندې پوښوا فقالت كما انت نو ماته ابو هريره دي خپل حال باندې ودريګا ناغي خپل جامي واچول او دروازه کلاو کا فقالت اشهد الله لا اله الا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وی گواہی کن دا اللہ نا بغیر بلد عبادت و بندگی او دا عجزی او دا خدای توب دا صفات و لائک نشت ایو اللہ دے او گواہی کن چی نبی علیہ السلام دا اللہ بند و رسول دے قال فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي من الفرح كما بكيت من الحزن دوباره شاگرد په جړا را د خوشاله نه جړل لکه مخته د مکان نه جړل فاخبرته نو خبر می ولا ورکو اگر دته د کور در رسیدو نه مخکي د الله د حبيب دعا مخکي رسیدلې بازی دو آگانی دا سیجی تا کور ترسی تانا ممخ کی اگر سیجی دیوی بازی دو آگانی دا سید خیر و برکت ہوئی و ایزر آلم دا اللہ حبیب تا می خبر ورکو مارتو قربان دلاها ایو حببنی و امی لا عباده المومنین قربان دعا ورچ ماوز مامور د مؤمنانو پزرو کې الله محبوب جوړ کی الله حبيب یا لاس پور تکل وی الله محبب عبادک هاوا و امه الى عبادک المؤمنین اے الله دا خپل بندا او د مدد مور دی خپل بندګانو ته محبوب وګرځي او د دوی پزرو کې د مؤمنانو محبت واچي حافظ زہبی دی حدیث بارکی وئی اسنادو حسن دی حدیث سند دا درسنے دا احابو حرر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب سر بے انتہا محبت به انتها محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره او دا محبت په دی غوخو او ډکو کې بالکل ورنوته بعض محبت سوی هغه ډکو ته ورته نشي هغه ویني ته ورته نشي او دا تقریر د هر یو صحابي د غشان حال نبی رحمه السلام ته سوکراغه وی عمار رضی الله عنه په مکه کې چې کافر و دي ونوالو ټکول وی قربان عمار رضی الله عنه خود مشرکان سره د شرک او کفر خبرې ومنلي د سید العالمین په خپل صحابه دور اعتماد وکلا دا سیندا عمار د سر نراواله تر خو پوری دی ایمان نړکته ایمان د حضرت عمار په وینو غوخه و ډکو کیسه ده ګټشه دیکه حضرت عمار سے برابر او دین الوی شعب نسیا جاڑی او حضور پاک ورط پخپل اوخ کے چکر حضرت عمار جڑل اوخ کے ورط چا چکوئے وی قربان زخو مشرکان اونی ورط او ترغی پر خمنا و جلمی جد اللہ دا حبیب بارک و اسلام بارک بسوئے دا اللہ حبیبی که بیو نیوی اڑا دی سنگوئی نور پا اسلام کلکو وی که بیو نیوی بیو سر پخلا دا خبری اومانا که بیو نیوی بیا ور سره په خلدا خبره ومنه لذ ابو هريره رضی الله عنه په واخا ډکو کې دا الله د حبيب محبت غټ بالکل خلش فکان لا يشبع من النظر اليه نه باړې دو په نظر او په کتو نبی صلی الله علیه وسلم او یو ځل زو فرمای ویژه الله د حبيب دی مخلد جګور کأن الشمس تجری فی وجهی تبه پدې مخ مبارک کې دا نور روان دی او پرکېږي او الٰہی العالمین دوی تړې نشان ورکړه هغه د الله په نعمتونو شکر کوي دبوی الحمدلله الذی احدا ابا هريره للاسلام الحمدلله الذی علم ابا هريره القران الحمدلله الذي من على ابي هريره بصحبه محمد صلى الله عليه وسلم اے به حمد ندیا غزات لرا چې ابو هريره له هدایت حمد ندیا غزات لرا چې حضرت ابو هريره ته قران خير حمد ندیا غزات لرا چې ابو هريره د خپل حبيب په صحبت با برکت باندې سکو مشرف کو عزت مندی کو او د دې علم سره به انتها بنوا علم سره سو به انتها بنوا به انتها بنوا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د علم سره زید ابن ثابت رضی الله عنہ فرمایي دا مبارک صحابي دی وای په من د دې کی جزاء ابو هريره رضی الله عنه دا الله د حبيب جمعه تراتلو او دا الله نه په دعاګان غوختي او د رب العالمین ذکر مکوړو دا الله نه په دعاګان غوختي او د رب العالمین سمو کولو ذکر مکوړو وای دې کی دا الله حبيب صلی الله وسلم را سره ګان شو او مون طرف ته متوجي شو نو نبی علیہ السلام د دې دواړو په منځ کې کې ناس یو په زید ابن ثابت رضی الله عنه ده او بل په ابو هريره رضی الله عنه ده صلی الله حبیب ورته اعوذ الى ما كنتم فيه سچې وینو هغه وایي ته بیا واپس شي فدعوت الله انا وصاحبي نوې دعا وخته ما د الله نه عظما مرګري قبل ابي هريره دا ابو هريره رضی الله عنه نمخکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امن على دعائنا موږ دعا وخته الله حبيب امين امين امين ابو هريره رضی الله عنه ثم دا ابو هريره بیا ابو هريره رضی الله عنه دعا وخته او اللهم اني اسالك ما سالك صاحبايا واسالك علما لا ينسى. توجه مذکر وی ابو هريره رضی الله عنه زما رب دي دو مر غورو چې مخکې مې کوم دعا وغوښته ام در نغواړم او دا سیلم د قران او سنت غواړم چرا نه هیر نشي. فقال عليه الصلاه والسلام امين. د الله حبيبي امين الله دې دعا قبول کړه. فقلنا له موږ دو صحابه وي مونږم دا سیلم غواړو چې هیريږي نا. فقال عليه الصلاه والسلام سبقكم بها الغلام الدوسي. ویو سیلم غواړی دا دوسی غلام درنه مخکې شو. بس دوی چې الله قرآن او سنت یې غواړي کوچ هیريږي نا. او الله حبيب ته امين وکړه. کم شی چې بد الله د حبيب د خلی مبارک نروت د دې سره سره وخت تر مرګ مرګ هي ته نا. دا د دعا برکات د الله د حبيب د صحبت برکات. چاله چې دعا وخت یو صحابي ورته ویلو یو قربان ما د دعا وغواړ نو یې چې سکار مبارک الله دې لپاره خیر او برکت واشه. حدیث کی راغلی که خار بے واغ سے ہے کہ وہ ملا ورتا خیر و برکت کرشو. او چرا کورنا بروت نیو صحابینن بما مر گرے کے نن بما مر گرے کے ایلہ غپتا وجی دین اللہ دا حبیب پا دعا رنگ دے نجس بے واغ ست لگی کہ با اللہ خیر و برکت کرشو. نچاتے یو دعا کڑی چاتے بل دعا کڑی. ابو حریر رضی اللہ عنہ تے کم دعا کڑی وی اللہ علم چی ورکی دا دے ہی رے نو بے انتہا رب العالمین د دپد زړکی د دین مینې خوا. تر دې چې اوزل د مدینه په بازار تیرې ته وی کتل خلق دکانونو کې ناس تي شوک سکه یې خرصول غستل کړي. د دې ورته ما اعجزکم یا اهل المدینه تاسو سمر عاجز یې اے مدینه والو. فقال و ما رایت من عجزنا یا ابا هريره. وی تا زمونگا سا عجزیو لی دا چی تمونگ تاوی چی عجزی. فقال میراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسمو وانتم هاہنا. وی تا سدمر عجزی دا اللہ دا حبیب میراس تقسیمی گی و تا سدم دینی دی دکانونو کناسی ای بازارونو کناسی ای الا تذهبون و تأخذون نصیبکم. تاسو زینا چې خپل خپل بر خراړی. قالو وینه هو یا با هريره کمزه کی میراث تقسیمیږي. قال فی المسجد وی په جمعات کې. فخرجوا سرا ووقف ابو هريره لهم حتى رجعوا. فلما راوا قال يا ابو هريره لقد تينا المسجد فدغنا فيه فلم نر شيئا يقسم. زر زر جمعات تلللو ابو ری رضی اللہ عنہ والا بیا واپس جمعات تلللو خلا التقص شی تقسیمی گنا. فقال لهم او ما رأیتم فی المسجد احدا. وی جمعات کی مسوکن قتل. قالوا بلا رأینا قوما یسولون وقوما یقرون القرآن وقوما يتذاكرون في الحلال والحرام. وی جمعات کی موسیٰ او قتل کنا ایو یاو سوک مو قتل پا موزو لارو چا تلاوت کولو او سوک ناسو حلال و حرام ازدکول چی دا شے حلال دے دا حرام دے دا سے بکے دا سے بنکے. فقال وی حکم ذالک میراس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وی تعجب دے نو خود اگر اللہ دا حبیب میراس دے کنا داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرے میراس دے. اور یہ حدیث پاک کی دا سراغلی امام ذہبی ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذر وی ویدا خلق دا غنیمت نواڑی اتخو نواڑی سو کوئی مال دارا کا سو کوئی دارا کا. قلتو اسألوک انتو علمانی باوی قربان خلق مال واری ما تلک دا دینو خیام مما علمك الله ذا الله درت سخول دار له خير فنزع نمرة كانت على ظهري دیو ای بایو سادر چول او پشانو ای لرکو او شایز ما کلاو کا شای کلاو کا او بیال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی دا سادرو گڑا وی راہون نکوس نو ای ما راہون کو د دین بس یو حرف زمانہ کلم هر شی یو حرف ماته زمانہ کلم هر شی ندی خلقو دنیا غختاو ابو هريره رضی الله عنه سپور د دوی کار دا چې صادر غړول او هغه کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم هغه احادیث راځم دا اللہ دا حبیب حادیث را جمع کول یو ذر نبی علیہ السلام ترا قربان دارا تبو فرمائے من اسعد الناس بشفاعتی کا ساد شفاعت پر ازد قیامت لوی حقدار بسو کی دا اللہ حبیب ورتوئی لقد زننتو یا با حریرہ لا يسلني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث ابو هريره رضي الله عنه تعالى الله حبيب وي زما دا خیال چې بل څوک وتا نه مخ کې تپوس نه کوي زکستا هرس ډېر د دین بارکي وي ان اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه دیر نیک بخت خلق و نظم اپ شفاعت پر از قیامت من قال لا اله الا الله خالصا من نفسه رواه البخاری وی زمان شفاعت بھی حق دارا و سوق دے چچا لا اله الا الله وی خود زرد اخلاص علماء لیکلی د دې زړه د اخلاص څه مقصد ده توجه وکړه حاجب وبزوام اخلاص ده بلوی اخلاص ده دا کلمه د زړه د اخلاص نوې نو څه مقصد ده نو علماء لیکلی هغه چا کلمه د زړه د اخلاص ویلي چې ده حرام او ته حرام وای حلال او ته حلال وای جائز او ته جائز وای ناجائز او ته ناجائز وای سر نراوال اخبو پوری بوری چلی بدن کی خدا اللہ دا حبیب دا سنت و نافرمانی نشتا نو اخلاص تر کلمہ آغا چاویلی چلی کلمہ دران دی جون تیر کی او دی کلمہ دا وجہ نا چی کمسی زونا بندی چی داغی نا بندشی یو سڑی مسلمان بویلی مسلمان دے کچی دی کلمہ دے دا حرام نا بچنکو او د دسترگی حفاظت کران وستی غو گنا نو کلمه ویلدا خو اخلاص سره ودا کلمه ویلدا خو اخلاص سره ودا دا روایت مراغله مستدرک حاکم کی او حدیث راغله وای ابو هريره رضی الله عنه د علم لوخه ده څه شي د علم لوخه ده او دو قسم علمونه از دکړو د الله د حبیب نه یو علم خور که یو علم آغو چه دا اللہ حبیب دا دای موجزه و دا فتنو والا ذکر کرده چه دا دای دا دای دا دا نمونه ورد خوری و ندای موی یو لوخ مخور او کبل لوخ خورو نو لقوت وی آها دل بلعوب وی دا مرائی بکت شیر دا مرائی بس شیر دیو جن علماء لیکنی بازی شیده سیوی چې دا غي د ذکر نه په امت کې فتنه راځي دا غي د خورول حکم نه شي الله حبيب ویلو ان عال بني فلان ليس بيوليا فلانه قبيله ګره زما دوستاني خونو به احاديثو کې دا قبيله نشته بعض خبرونه چې امت کې فتنه راوچتي امت کې جنگونه راوچتي امت کې قتل او قتال راوچتي نه ابو هريره رضی الله عنه آغا خبری نلی کریم آغا خبری بی آغا علم میتاسو تخور نکو نو دا ابو هريره رضی الله عنه ډېر وشهار دي اگر ډېر د تکلیف او د سختۍ ژوند دي تیر کړي په دا کې سخت لږه وو پتو آیا واقعا تاسو ری بخاری شریف حدیث کې راغلي و یو ځل لږ ډېر به انتها پریشان کړ نماز اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم دی روایت تاسو کولو خپایات کوې دم او ما یې غره کډې را باندې پوه شو اذان سره روان کم جنازه ابو هريره چې پورت وکړ او سخت لږه خېټه سره کانم تړلې نو یې بلا رکی کې ناشته ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرے دو ما اور تیرے اللہ کتاب کے ویات تے اوتا نے تپوس کو وی تپوس میں تیو کو فما دا آنی پوئی را مانے نشت دعوت تے ہونے بڑھے گا بیا عمر رضی اللہ عنہ تیرے دو اغنمی تپوسو کو ناغم را مانے پوئی نشت دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را آئے فعرف مابی من الجوع پوشو چمو رہے ہو گئے فقال ابو هريره قلت لبيك يا رسول الله وتبعته وي ابو هريره ما وي قربان حاضر ده الله حبيب پس روان شو لچکور ته نبی رسول الله دن شو فوجد قدح يوبياله وبتا فيه لبن طائف شودو فقال لاهلي ده الله حبيب کور کیوي من اين لكم هذا دا شود د کوم ځای نه دی قال ورسل به فلان الیک وی فلانی تاسو ته قربان را لګی دا الله حبیب ته صحابه شود را لګی پرون مونږ ته غریان صالحین کی حدیث تیر شو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها خپل خری ته حال ذکر کړ دا حدیث او د دین خبره ته سره یی بات جوړیږي ورته وی یا ابن اختی اے زماد خور بچیا میاش براو خطا پری بوتا بلا براو خطا پری بوتا بلا براو خطا پری بوتا او زمون پا کور کے با اور نبلی نہ بی بیانی دی کور کے با اور خسد پارا بنی کنا زوچے پا خیلو اور بلکی سروٹائی پا خیلو چیس شید پا خولو نشتن اور بسنگ بلشی نخرے ورطوی پربار در گزارا مو پسکو وی ال اسوده پاوغو پکجو پاوغو پکجو همید الله د حبیب د انصار اوسه گاوندیانو کله نا کله واغی پیرو نه کړي دزر تم ګور گاوندیانو پیر راځي ګری لوخي کی پراځي دي فقال الله حبیب یا ابا هريره ان طلق الى اهل الصفه فضره لا شجوبات کې طالبان ناشتي رہے واړا و یو کس حج تر آگلے ابو یزید بستامی رحم اللہ وی و ایز دمرا رچا سر ملامت شوی نیم چید سر ملامت شوی نو یا غزوان ما توی چستاسو پالاکا کی زہد ستوی بزرگی زہد ستوی دی دنیا نبی رغبتی و دا آخرت فکر و ایما ورطوی مونچی و مونگن اخرو او چینم مصبر کرو ری دا بلخ اولی ما تا وی پا حج کی وی پا بلخ کی سپی دا سکر ایم آورتا اسپی سکر وی زمون پا علاقہ کی سپی چیو مو بی نوخ ری پیدر مو بی نو بس بے پروت ری وی زدیر ملا وی ما آورتا وی چی تاسو زہد ستا وائے وی مونک نمو مو سبر کر او کو مو بنو اپن لور ورد اللہ حبیب مو گئے دے خیٹے سرے کانے ترلے او ابو هريره رضی اللہ عنہ کان تھڑلے پئی پراتی وہی دو کا طالب ہو پڑا لگے خبر پا وسم داسی کنا اللہ دم کو عطا سره د صحیح خیر خیرات توفیق راکی کلواز خلق وی وعده خیرات دے عمر پس خیرات کړي بلا پس خیرات کړي نو دې طالبان نو تفوز کو جتا سره وی چې طالب خبر نه دی هغه خیرات څه کنه تاسو لبا کلی کی خبر شو کزو غریب دی او که خیر وټای ور کړ په خیرات خو هغه دی چې لمبه سو کی طالبان وړ کی نو تا رسول به خیالال کی په واده کی او پلار او لیک په سي رسول به خیالال کی خو طالب په کې سور نه خور اې دې له خیرات وایته ګورو پیاله کی په ای پراته دی ویا ابا هرره ان تو لقلا اهل الصفه فدعهم لاړ شاه له سفر او بالا نه ده فرمایي چې رکه زه خفه شو او ماړه کیوي چې پدی یو پیاله یې پي بد صفه شلونه طالبان سکه ما یې سره زه وړه روګم چې ما ته را کړې وي لیک مضبوط شه وو خدای الله د حبيب حکم ویلاړ شاه صفه والا روپا نایران الکیناست وی ابو هريره دا د پيو پي پيالاواله په دې تقسیم وا د یو طالب له ورکول حتا يروا اب مور شو دي بل ورکا بیا به دي بل ورکا د چټور دا الله د حبيب معجزه د یو پيالې پيو کې دمر برکت الله واچو دا الله د حبيب معجزه به صحابه په سترګو کوي نیمان بجوړې د کله بجوړې خندق چکنسته شو جابر رضی الله عنه فرمایي وای دا الله حبيب له شي یو قتل نډېر وګرا مانش کار شدو خاني چيتي سره سره نو بيبي تلا ورته وای وای دا الله حبيب دم راو کې شي نور ور لکته نه شم کور کې سشت کړه نه ورته وای دا وړوکه هم دي بيزي بچي ده او سوا کجوري وی حديث کرا غلي سوا دريري بسيرو لوي سور لوي وی خطا میچن باندې زر ضرورو کا او دا بچي زبح کو او عززم نبی علیہ السلام را بلب نو خچرا رخصتی دو نو خزی والوی او گرو میں نشر میں دا غلوغ تشید نبی علیہ السلام یو سڑے یا دو کسام ورسل راوال نبی علیہ السلام یا یو کس ورسل راوال ندیران نبی علیہ السلام تو سلام تے وقت مبارک کی ہوئی چه ما سے تو عام تیار کرده تا سو یو سو مرگری راولیو یو سو مرده ندهی ورطوی درینیم سیر و بشیری او یو وڑو که ونتی دبیزی بچه پا کور کی مونگ ساتره و قربان مو زفر کرده نده اللہ حبیب چون خندق واللوی ویرازی حضرت جابر دعوت کرده دیر زرزر کور تا پخفتان لاب بیوی توی اللہ حبیب خطور کسان را روان کلی و حدیث کراغلی 1000 کسان را روان کل سمرا 1000 کسان حضور پاک را روان کل دو خز مرتنی ری با دی را دی لکه خز ازنی و خاور لوی تی داسی شی داسی ما تالوی جو شی شربی ممینا ناور توی چی تخو ما تا با دی را دی وی صحاب الوی سینی والا خلق وی ما حضور پاک پوی کرد ناغم ایمان والوی دا چوانی دی وی نی بیا فکر مکنو د الله حبيب ورته ویلار شکور تا تنور نه ډوډۍ مشو کوي ا کټوي دان غریب نه لري کوي دا الله حبيب چرای فبس کفي لاړ مبارکي پکټوي کیچو کی او پهړو کی بلار کی او غزنانه ته وی سوکرو واړه چې روټي در سره پخي ا په خپل لاس وی چوري کولا او په خپل لاس وی د کټوي نه شروع وکړه کولا زر کسان مارش او جابر سے کوئی قسم دی پا اللہ تعالی نوی چیز مود کٹوئی نئیو پیا نئی شروع بنی کمشی داد حضور پاک موجزو دیدے کہ گور پیا نئی پھئی لو گور طول اس کلو مارش نو د صحابی آدام لو گور اس کلو گئی دے طول مارکن خدا سے نکے جخبل اخلی میں پیا نئی دا اللہ حبیب تورک فرخ آرا سویلی متبسمن دا اللہ حبیب سر مبارک را پورتا کو تبسم کو فقال بقیت انا و انتا یا ابا حضر ویتا وزو پاتی شو ما وی آو قلت صدق دا یا رسول اللہ وی اس کا نو مسکر وی بیا اس کا وی بیا نو مسکر وی اس کا آخر کی ورطوی والذی باعثک بالحق لا اجد له مسار با غزات میرے قسمی جدی پا حق را لے نور زید پوی سکول ما کی نشتا چې ټول پاره شو غره رس چې ختم شو هر څه به ختم شي د الله حبیب د ټول هغه جوړه راوا واست فاخذ الاناء وشرب من الفضل د ټول ناخر کې چې پاتې و اچھا اوس کړه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس کړه د دا ابو هرره رضی الله عنه ابتدا کې دا جوړتو کله بده دی خدای نه رو ورسی ته یو ایسو برال اوسم خلک دا ذکر ویلی ونی له په دې شټ زور وکړي شټ باندې ولا مو زور کو ډاکټرانو مې په شټ زور وکړي چې په هوش راځي په دې برابر ورزيدم او باندې بران په سب پر الخ پکې وجداني ونه شوی قسم دې کلي وره د لوګي نه برابر ورزيد د الله حبيب چې به مسکور د اصحاب صفه په دلوګي درو ورزيد نو باندې باندې چان زمیدار چې به مسل راغلي وي یره دا کسان لیونی دي او د الله حبيب ته پتاوا چې زما مرګري لیونی دي دا د لوګي الله حبيب برابر ورته وي کتا شو لپته ولګي چپدی لوګا پدی قبر او خیرت کې تاسو له سمې لاوي کې ن تاسو وویل جنور دین د لوګا سیر واشي پدی ترتیب باندې زمای عزت مندو ابو هريره رضی الله عنه وختیر کو او پدی ترتیب باندې د ابو هريره رضی الله عنه چوند او ډېر به انتها محبت او تابیداری او پکې د مور بعضی کتابونو لیکلي چې مور ژوندۍ و ابو هريره رضی الله عنه د هغه خدمت د وجې نه نفلي حجونو له وکړه ځکه د خپل مور خدمت د نفلي حج نه مرتبه زکو چاته دا چې د مور خدمت فرض دی او نفلي حج مستحب دی او نفل دی نو د فرض او ثواب د نفل نصیب وکړه خدا غوسو چې هغه حقیقت کې د مور خدمت کوي او ګرته دې هر حال کې مور می ژوند دی دا یره جنور په له تکلیف ورسې مخبل مور پلان رجو بدره دې ورته وای بدره دې ته وای د ابو هره رضی الله عنه روز ما عزت مند دا شان ورستو په الله رب ال عزت بیا د دنیا دروازه را خلاو کې بچی شول بیبی شوا سامانونو ودا دې چې صحابه په مال دولت بدله دلنا دا عام انسانانو دا کار چې هغه مال سره بدلیږي اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم مال سره سره کېدل بدله دلنا بالکل هغه بدله دلنا او ته ودا سی وی وین شعت یتیما زما پرورش دې یتیم پاتې و ابو هريره رضی الله عنه هاجرت مسكينا او ما چې هجرت کو غریب و كنت اجيرا او زه مزدور دور مزدوري به کوله چې د خېټي بسرو خوراک به ملاوي دغه مزدوري و او ما به د قوم خدمت کولو نوی الله ما ته اوس بيبي را کا او ما ته سو کول زي بشر جوړ کا د مدینی گورنر مؤخر کی موالی پاتے شوی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ وقد ولی ابو حریر المدینہ من قبل معاویت ابن ابی سفیان اکثر من مرت سو کرت دید مدینی والی پاتے شوی وہ قسم دیکھ گورنر اید ابو حریر رضی اللہ عنہ پا حال کی فرق رستے ویو زندہ زیو چې د مدینه په بازار کې گورنر دې د لرغو ګېډه په سر کړې وکانه يحمل الحطب على ظهري لاهل بيته فمر بسعل ابن مالک رضی الله عنه دغه خپل ویلار پریزا هغه ته وای لار پریزا او امیر را روا ګېډه په سر دې هغه وای ته خوش طبيعت نه وړې لار پریزا وې د مدینه گورنر را روان دی نن خو معمولی غوته د محله ممبر گیډي پسروري د گیډو لرګه پسر دی او خپل صحابي ته ویل رشلار نه د خوشطبيته نه وای ویل رش امیر تلار پرېزا الٰه العالمین په ابو هرره رضی الله عنه کې به انتها تقوا یې خو درز بروجوا د شپې او داسې ترتیب جوړ کړ زموږ د تبلیغ مشران چي دي نو الله دا دبر خیر چې پیلاوی تدوی په دې خاندان کې چې کب شران دای دا ترتیب د شپه تقسیم کړو نو سی سب دې د شپې په عبادت ولاړو نو چې ستړې بشو نو بیبي به را پاسولا نو چې بیبي به ستړې شو نو دور به را پاسولا نو ټول شپه د ابو هريره رضی الله عنه وصلا د جڑا نه خالی کېدلا ويقوم ثلث الليل ثم يوقظ زوجته فتقوم ثلثه الثاني ثم توقظ هذه ابنتها فتقوم ثلثه الاخير طول شپب عبادت والله دې مو تاسو لم توفیق راکې چې سره بال بچ سره تقسیم وي چې 2 غټې ته په مصلاه 2 بزې د داوود علی السلام دا طریقہ اعبد البشر ورتوي داوود علی السلام شپه تقسیم کړي وا یوي سبا غو بیا به بچي بیا به بی داسې ترتیب باندې زموږ مولانا صاحب رحمت الله علیه دی بارک راغلی چې دای شپه تقسیم کړي وا الله دې هر چاته توفیق ورکړي او سوره خوټ کړي چې شپه ټوله تیر شوا خستاپور د جڑا نه خالی نشو الله دې دا خپل یار نه پتو ور شپه د جڑا توفیق وو تاسو ته ورته د ندامت د اوخ کې نوی چې الله روان دی ته دا بده خبر او خیرت کې پکار راز پر موږ ته حدیث کې تیر شول ریاض صالحین کې دا وایچا د سترګونه چې د الله د ير نه اوخ کا او پیدا دوی دې به اور ته دن نشي تر دې چې پای د یو وا میخي ګډي بيزي نه ول شي او څنګه دا په تيونو کې وردن نکی نه طالبانو لیکلي دا د جړا د الله د ير نه دومره لوی مقام ولې دې یو مثال شارحین ذکر کړي و یو بادشاہ دربار د ارسنه ډک دې و یو داسې ناشنا ملغلره و چې د بادشاہ دربار کې نه و نو بادشاہ غ ملغلره د فن د فار په دربار کې کیږي و اېدا الله په دربار کې د اس کمه نشتا توجه ودا خود ندامت اوخ کې د الله دربار کې نشتا هر سنه ډک دی خدای اوسه هیڅ به مهنه او په خپل اعمال او جړی دا د خپې مانتیا اوخ کې چې په دې ګیرا و ننګو په دې ګریوان بهيږي هر شیش ته خدا اوخ کې نشتالتا نو الله دا اوخ کې لبل غلری په شان سنبال کیږي د شپې پسې سکی یاد ورځې پسې سکی د خلکو نه جدا د ندامت دا اوخ کې د مالک لوادت وی او حدیث پاک کې راغلی و کسان بد عرش د سوري د لاندې او په کې سوک دي و رجلن ذکر الله خالیا یو سړی یواز ناس ته لیر آیات شو چې دا خو ور سره زه مخامخ کیږم ما نه به زما د دې ژوند د مال او د عمر تپوس کئ د دې وجه نه و جړل نو دا جړه چې د قبر نه راپورته شي د عرش د لاندې بهشت د عرش د لاندې وای نو ګور ابو هرره رضی الله عنه شپه په دې طریقه تقسیم کړي و ټول شپه با په دې طریقه د عبادت او د دې یو وین زوازن جیا د حبش نه نو د سره یو ځل صدا سکارو کو چې د خفق او ټول بال بچم خفش نو د کوړه پور تک چې دا وین ز په وای نو به کوړه تک وین زدا او دا سکار کړي چې د پریشان کو ټول کو خاندانې پریشان کوړه او چې تک چې وی وای ثم توقفا بے کوڑا کا تکی خویوی لول القصاص یوم القیامة لأوجعتو کی کما آذیتینی بے کپرز دا قیامت دا قصاص غم نوے نما ودا سے درد در رسول وی لکم مال جد درد در رسول وکنن دے زوا ویدز دا حشر میدان کی ممیسکو لول القصاص یوم القیامة لأوجعتو کی کما آذیتینی کد قیامت د ورځې د بدلی یره نو ما بتا درد نه کړې ویل که څنګه چې مالې تکلیف را ورسو ولکن صحابی او کې ممن یوفینی سمنک وانا احوج ما اكون اله زرد باغ اچھا خرصو چې پورا پیسې برا کی او داسې وخت کې به را کی چې مالا سن وخالی وی اذهبی فانت حرۃ للہ عز وجل زر الله پر بیا زادک پاغ چار خرسو چې زما لاس بد پیسو ډک کی او پاغ رس به ډک کی چې زما په لاس کې وسنی الله وای لقد جئتمونا فرادا الله دې ټول خلق له پرز د قیامت وې تشتور علی لقد جئتموني فرادا کما خلقناکم اول مره الله ویدا ستشتور را لکه څنګه چې دنیا ته لاړ وای ذکر الله حبیب فرمایلی یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا هر سړی ناری نه زنان و د قبر نه راپورته شي بربن بیخ پی ابل بی بی خطنی او سرطور بی زمونگ استاس امور وی وی قربان داخذی او سڑی بطول بربن راپورت کی وی آو وی یو بل بگوری اللہ حبیب وی بی بی حال دا سرے یو بل سوک چتک گوری این اکا زلزل راشی و دی کوٹی نمونگ تختون خلق یو بل گوری جد فلانی سپلیشتا و کنشتا اسادر پوگا دے کنا دا د دنیا زلزل سر الله ويا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم اي خلق الله نو يريږي د قیامت زلزله او شخصي يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت پکم اورز باندې چې دا قیامت تاسو ګورئ هر مور چې بچی ته پي ورکي بيزار بشي اے قران او سنت سردار خبره پته لګي وې د مور په دې ټولو بچو کې خواردون کې سرړې رمینا دا او زیات امینه داوی چې په غېګه کې چولې او د بچی په خله کې د مور پي دي او رویه بعض مفسرین د مردعون او د مردعاتن فرق کړي آیات کې مردعاتن راغله وای مردعون غزنان لوي چې دا غي د پي ور کولو مددا او مردعاتن غي لوي چې بچي په غيب کې ده او د مور سینې په خله کې ده دغه وخت مور به انتخاب بي نه ده د خپل سینې په الله وای دا بدا سه و غرزي چې قیامت راشي د بچینا با بالکل نا خبر شي. ندان ابو حریر رضی اللہ عنہ دخبلی بینتی سردا حال وی لور واقع نالور ورطا ورز ویابتی ان البناتی یعیروننی فیقلن لما لا یحلیکی ابوکی بالزہب بی بابا جی مالا دا نوری ماشو جینکی امزولی پیغور را کئی وې تعالی استاد لار د سروز ورو کالی نه جوړ کړی او ګور زمو د سروز ورو کالی دی د ابو هريره رضی الله عنه څخه یقول یا ابو نیت قولی لهنا ان ابي يخشى علي حر اللحق بچی سې دای در لدا سی وای نو تو لوای چې پلار مې راته د سروز ورو کالی ځکه نه جوړای د جهنم د لمبو نه یری زما والد سیف سکی پا ما مانے دے جہنم دے لمبو نیرے گی نگر آغا پلار پا مال بخلو بے انتہا سخیو دمرا سخاوتی وی مروان ابن الحکم ورطا یوزن زر دینار دے سروز رو لے گل چاہتا ابو حریر رضی اللہ عنہ کتنی چی دے پیسو سر سکے نو چی سباشو نو خادم ورطا ولی گلو ورته ویلار شاه ابو هريره رضی الله عنه ته وایا چې بادشاه وای چې زه غلط شوم ما تا ته دراهم د سپینو ضرور علی گل او په غلطی کې مې درته د سرو ضرور علی گل یادا سی وی چې وا انا لم اورید ک بهایره غدینارونه مې تعال ضروري گل سل خو زما خوستا اراده نو ما د بل چه اراده وا نا ابو هريره رضی الله عنه پریشان شو وقال اخرجتها في سبيل الله ولم يبد عندي منها دينار فاذا خرج عطوائي فخذها منه اور صحیح بادشاہ لوایا چا ما غو خیرات کړی او سم سره شه نشتا نو په بیت المال کې زما کوم ایسر د الله په قانون کې ما سره اوس شته چې راشي بیا دا غې نه کټ کړ بربان تا کتن چې الله د حبيب اصحاب سره یو شپې مغزرو د سلو دینارو نه زر کړې او خیرات کړی او تر دې چې عمر او غت شفا ابو هرره مور سره ډېر احسانات کو وای کله چې بده د وجرې نه وته د خپل کور نه نو مور ته به سوې السلام علیک یا امتا ورحمت الله وبرکاته ور مور خپل سره ډېر خوشاله کوي ابو هريره رضی الله عنه چې په کور په دروازه وبرته سلام دی پتا اے زما مور او د الله رحمت دی او برکات دی. فتقول رحمك وفتقول عليك السلام يا بني ورحمه الله وبركاته. مور ورتوی پتا دے سلام یہ زما بچیا او د الله رحمت او برکات. فیقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا. مور الله دې دربار دې داسې رحم وکي زری وړو کې لوي کړو. فتقول ورحمك الله كما بررت بي كبيرا. الله دې تا سره داسې احسان وکي چې لوي شي دا تما سره کوم معاملې کې. ابیا غفور الله او به انتها رسول دوی چې خلق دین تر او پلي خلق سو کې دین تر او پلي او د مشه د مشرانو به ډېر عزت کوو. یو عزت لو نیو دو کسان روان یو بوډا یو کشور نا ورته دا د مشر سره ستا سکیږي نا ورته یې بي دا مې والد دی. ابو هريره رضی الله عنه ورته خدا دی والد لا تسمیه بی اسمی نم ولا مال ولا تمشي امامه بلار نه مخ کې مزا ولا تجلس قبله دې چکینی دغه مخ کې ته کې نه با. او اخر دا فانی دنیا دا ابو هريره رضی الله عنه بیمار شو. حافظ الحدیث شو ابو هريره رضی الله عنه بیمار شو نجړل. فقيل له ما يبكيك يا ابا هريره ولي جاعل. فقال اما اني لا ابكي على دنياكم هذه في خلق واور از پدی دنیا نه جاړ دي دنیا پس می جڑا نه را ولكنني ابكي لبعد السفر وقله الذات. جڑا می پدی دا سفر می او دا سفر باندې روان خلاصي دي ایک اصل کال ہے خلاص بہو کا ضرب ہے کہ یو لاکھ بے اخیرت والا عمر خلاصی گی پدی مو ایمان دیکھنا وی پدا سے سفر روانم چڈیر لرن وقلت الزاد اور اصل دا سفر سامان دیر کرتے اے دم رلوی سڑے جاڑی مونگ پخبل اخیرت پکار دے چو جاڑو سفر میں اگت دے او سامان را سرکم دے. او لقد وقفت فی نهایت طریق یفزی بی الالجنہ والنار ولا ادری فی ایہ محقوب. ویزد اللہ ری پہ اتحا والعالم بتا لگی نا جنت تزم کو اوہ تزم. مروان تپوس تراغے ورتوی شفاق اللہ یا با حریرہ اللہ دے شفا در کناوی اللہم انی احب لقاکا فاحب لقائی وعجل لی فیه. اے ربا استا ملاقات میں خواہ دے تم زما ملاقات خواہ کے. نمروان اللہ کسین ہوتے نو دا سی صحابہ مستجابت دروان چی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وفات شو گورا بزرگن و حادیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نسلی منقول دي تاسو چې حدیث کله کې نه ګورا زموږ د مشران چوزګار شنو اجره کې نه اصلي لار کې نه اصلي پټی کې نه استه ویل د بچي ګوډ کې دی ولکه نه یو دی راي کې کې کله بل کې نو راشه چې مدرسې ته راشه کړه. دا قال الله قال الرسول او راته سنا او اسه خوشاله ګا چې د مدرسې کې د حفظ کسان ناز دی له وګونی سره د حدیثو له وګونی سره د مشران دا څه کوي خو هغه بل کې نه اے چه خوزگار یہ او گرہ کرنی اوزگار بزار اوزگار کئی رو تر اوزگار دل خونشت وی پا مدینہ منورہ کی او دور دازیو چی سلویخ کالا بطیر شور نو بچول بیوی دامو کار او دامو دکان او پٹے سنبالی کئی بس زوس نور دا خیرت تیارے کو نو دا خیرت تیاری خدا مساجد او مدارس تی قبل زین راشی مساجد او تا مدارس او تا دین خدمت تا سزدک ہے. الله رب العزت دی زموږ استاد او د خپل قبر او د آخرت فکر در سره الله پیدا کی او د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم مینا او محبت دی الہ العالمین زموږ استاد او د ټولو فضلونو کی واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و اصحابہ اجمعین. الہ العالمین زموږ او د ټولو مت مسلمه خاتمه په ایمان کې الله زمو سره مرتګان شي الله ټول تبخنو کې الہ العالمین ټول تسیه هدایت الله زمو عقاید زمو ظاهر او باطن الله د قرآن او سنت مطابق پروردگار عالم سمر بیماران دی تور تشفاء کامل ورکے الله تور تشفاء کامل ورکے پروردگار عالم د چا بچی نشته نه کمل صالح بچی ور ورکے الله د چا بچی وی د والدین د سر او اخواله جو پروردگار عالم زمون د ملک بد حال ده مسجد مو محفوظ نه ده د تبلیغ مراکز مو محفوظ نه دي بازار ته سوق نشي وته الله سو کار نشي کوله روزانه بي ګنا ويني توي يلا د دې ملک په حال باندې ورخه الله زموږ او زموږ د حکمرانانو د ټول د تاسو نه خبره به دري تدبر طرف نو ورخه دې دې ملک په حال باندې او الله د تمام اسلامي ملکونو په حال باندې ورخه الله د خیر په قدر ضرورت باران کوم وروره الله د خیر په قدر ضرورت باران کوم وروره الٰہی العالمین د اسمر ربونه مسلمانان د لری لری نا استاد دین دا ورې دو د پارا او مز د پارا راغلی الله د دې دینی دنیوي حاجتونو ټول د غیب نه پوره کړي الله د دې ټول بیماری پریشانی ختم کړي ورته عمر ګری سوال کړي او موږ هم دا سوال کوو یو مرګري وی دی دعا وغواړی چې الله مون ټول له هدایت وکړي یا الله مون ټول له هدایت وکړي یو ځل مدینه منوره کې تاسو جوړې الله والا علی بر سره ملاو شو ناغره پته وچې د سر حاجیان راغلي دی ورته بیان کړي نو مال یو خبر وکړه په مسجد نبوي کې جوړ مسجد نبوي ته مخامخ ناشو وی دی حاجیان له وایا چې د هدایت زین راغلي دی د هدایت سوال قصب دے پٹولو کی گروس اخکل سوال اللہ موت ہدایت رکھی موسر دے اخبر قبر دا خیرت فکر پیدا اللہ دے دنیا فنا زوال نیم گڑتی آمو دے ضرور تورکوز اکی او دا خیرت بقا و دواب مضرور تورکوز کی اللہ پا دے تیر زندگی مخ پیمان اکی او دا اندک لگی رزی پاتی دی او کلیر دی الله دا د خپل حبيب په محبت او تابعداري کې تیر کې الله خاتمه او پیغام کې الله خاتمه او پیغام کې د دین ټول شوبې الله قائم دائم ساتي او خیر او برکت پکې واچي د مدرسې لپاره دعا وکړي چې الله دا مدرسه او زموږ ټول مدارس او مساجد او د دین ټول مرکزونه تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنا وكنا عذاب النار موږ ان شاء الله سکار شروع کوو خپل کلام مونږ د زنانو تکلیف ان شاء الله غیر مرغورو موږ اراده کړی الله دې مدد او نصرت وکړي غیر پاروسم دعا غواړي روزانه دعا کوي چې موږ د رمضان د دورې مخکې مخکې الله د دورې ضرورت موږ ته دغه خزانه ورکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وكنا عذاب النار. Thank you.